uwagę, moi. 18 minut po godzinie 4. Pięknie pani przodem, pani Wona Znysy. Dziś pierwsza mailowo. Plus 11 sucho i nie wieje. Wszystkim udanego weekendu. Co? Udanego weekendu. Podglądam, patrzę. No dobrze, jest to poniedziałkowe powitanie. Chyba się przekleiło z piątkowych życzeń. No, nie wiem, czy rzeczywiście to plus 11 sucho i nie wieje aktualne, czy aby nie przeklejone z piątku. Prosimy o aktualizację, taki update wskazany, ale 4.13 wysłana dziś wiadomość od pani Iwony Znys. Udanego weekendu. Może to pierwszy i ostatni raz w tym tygodniu pani Iwona się wita i już od razu życzę tego, co w piątek sobie życzymy i życzyliśmy. Tak czy inaczej, zaliczamy pierwszy mail dla pani Iwony. Pierwszy sygnał telefoniczny dla pana Piotra, który to szykuje się na Górnym Śląsku na poranną szychtę. 12-14 stopni, tak z jednej strony bloku czy domu, z drugiej strony 12-14 z drugiej. No więc taka temperatura około 13. To od pana Piotra życzenia dobrego dnia, szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękujemy, również spokojnej pracy życzymy. To telefonicznie pan Piotr, a SMS-owo dziś pan Michał z dużego mobila. Wita wszystkich pięknym, czerwonym wschodem słońca na ziemi świętokrzyskiej. To zwiastun zmiany pogody. Oby na lepszą. Plus 14 z trasy Wojnicz-Staszów. Pan Michał z dużego mobila podsyła pierwszą informację SMS-ową. Bardzo serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że to podczas pauzy w bezpiecznych okolicznościach drogowych. A gdyby państwo mieli pozostałe wieści, czy pogodowe, czy drogowe, bardzo serdecznie zachęcamy. To dzisiejsze nasze trzy szybkie, ale nie ostatnie sygnały od państwa, jak miałam. Zachęcamy do porannej korespondencji. Prawie 20 minut po 4:00. Za moment powitanie nowego dnia, także z kartką z kalendarza. Kumple, już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza, chuj longa, tron, raz fotel, mebli, bodzioł. Relacje damsko-męskie są jak łąja kiteriera. Stupy i pokręcone, ciężko zgłębić je osyram. Co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera? Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własny i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własny i swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te auta, fury, domy. Zielona trawa, kominek rozpalony. Biały sweter, wsterek, ciepły sedes, lajków zony. Mercedes i tykowy kredens na gibony. Być może żony to swe korony łapie. Tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać świętą prawdą jak Boga parafie. Ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Kompromis. A między poniedziałkiem a piątkiem, zdaje się, to tak chyba z kompromisami to około środy wylądowaliśmy. No, spokojnie, bardzo byśmy chcieli. Podpowiedzi od Państwa mile widziane w dalszej części naszego budzikowego spotkania. No a teraz przypominamy, jak zwykle, sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. Czyli kilka wybranych wydarzeń z 27 maja. I tak w 1878 roku urodził się Ferdynand Antoni Osendowski, podróżnik, pisarz, autor utworów dla dzieci i młodzieży. Zmarł w 1945 roku. On właśnie stworzył w Polsce nowy gatunek prozaiczny, romans podróżniczy, taki na pograniczu literatury faktu. 134 lata temu urodził się Zbigniew Pronaszko, malarz, rzeźbiarz, grafik i scenograf. Zmarł w 1958 roku. Równo 100 lat temu lądowaniem w Lizbonie zakończył się pierwszy przelot samolotem przez Atlantyk. Przypomnijmy, że lot rozpoczął się w Nowym Jorku, trwał z przerwami 44 godziny. Równo 100 lat temu. 97 lat temu urodził się Christopher Lee, brytyjski aktor i wokalista. Został zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa jako aktor z największą liczbą zagranych ról. A grał m.in. w filmach Trzej Muszkieterowie, Córka Diabła, Jeździec bez głowy czy Władca Pierścieni. 30 lat temu w czasie zejścia z Monteverestu zginął himalaista Eugeniusz Chrobak, a 8 lat temu zmarła Małgorzata Dydek, koszykarka grająca w lidze polskiej i amerykańskiej. Po zakończeniu kariery w 2008 roku pracowała jako trener. Była jedną z najlepszych polskich koszykarek. Zmarła 8 lat temu Małgorzata Dydek. No w kalendarzu w części pierwszej, w drugiej już za niespełna godzinę ciąg dalszy, także świata muzyki. No, w kalendarzu nie piątek, nie środa, poniedziałek nam się objawia, 27 dzień maja, 148 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no jeszcze kilkanaście sekund, dosłownie, tak, 25 minut po godzinie czwartej. Zajdzie przed 21, dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. A dziś imieniny Magdaleny, Augustyna, Fryderyka, Jana i Juliusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ach, te smyki. Smyki już obudzone, już na nogach o tej porze. Już potrafią. 4:30. Czas na prognozę pogody. Szanowny panie inżynierze, Europa południowo-zachodnia i południowo-wschodnia pod wpływem wyżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się pod wpływem rozległych niżów, no a Polska na skraju niżu z ośrodkiem nad południową Skandynawią. Nad województwami północnymi przemieszczać się będzie front chłodny, a z zachodu napłynie powietrze polarne morskie. Dziś pochmurno, przelotnie popada, możliwe burze lokalnie z gradem, najmocniej popada na południu, w centrum i na wschodzie. A wiatr zachodni na południowym wschodzie. Południowy, słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, w górach do 65, w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie bez większych zmian, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. No i tak patrząc na temperaturę bieżącą za oknem na Myśliwieckiej, 16-17 stopni, całkiem przyzwoicie i rzeczywiście bezchmurne niebo, a tu pochmurno, deszczowo, burzowo. No, sprawdzimy to. Będziemy trzymać pana synoptyka za słowo, a w dzień ma być od 16-18 stopni nad samym morzem. Na Pomorzu Zachodnim 20, na Suwalszczyźnie 22, na wschodzie 24, a najwyższa temperatura dziś w centrum i na południu do 25 stopni. Ciepło w wielu miejscach, ciepło na sercu było wczoraj, pewnie też być może i dziś. To już tak nawiązuje do naszego cyklu 3 na raz. Prościusieńkie zadanie na rozbudzenie w poniedziałek. 71335 SMS-owo. Szukamy czegoś, co łączy trzy różne utwory. Część pierwsza. Ona jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy w jego rzecz. A tymczasem człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak, u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Te porywy, te zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak, w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz. Podśpiewując, wspominając, no myślę, że ciepło na sercu się robi także dziś przy naszym cyklu 3 na raz. Prościusieńkie rozbudzenie szarych muzycznych komórek w poniedziałek właśnie. No myślę, że nie możemy się jakoś zbytnio przemęczać. 7:1335. Druga i trzecia nutka. Teraz to już będzie wszystko jasne. Na budziku za 24 minuty piąta.

jak najbardziej fair, uznaliśmy dzisiejszy sygnał, choć tak podejrzewałem, że być może to piątkowy, ale pani Iwona wyjaśnia. Korekta. Nie było kopiuj i wklej, nie było przeklejone z piątku, ale miało być udanego tygodnia. No, wyszło udanego weekendu. Chyba nie do końca jeszcze się obudziłem. To od pani Iwony z Nysy. Rozumiem, nie tylko słowem, także muzyką. Mam nadzieję, że będziemy państwa skutecznie budzić muzyką. Muzykom. Na wsi mazurskiej poniedziałek. No zupełnie jak u nas w kalendarzu. Pani Kasia, nasza wiejska korespondentka, też na słuch. W Janowicach Wielkich za oknem 12 powyżej, niebo bez chmur. Już się rozwidnia, jeszcze łyk kawy, dobra muzyka i do przodu. A wszystkim pracownikom samorządu terytorialnego w ich dniu wszystkiego dobrego, by dzięki ich pracy każdy mógł mieć swoją małą ojczyznę, do której zawsze chętnie będzie powracał. To z okolic Jeleniej Góry. Piękne słowo od pana Michała. I do tego święta jeszcze będziemy wracać. Sygnał od pana Marka z Nowego Targu, który to chwali, ale z drugiej strony to tak, no właśnie tak podskórnie gdzieś ta radość czym innym spowodowana. Pan Marek pisze: uwielbiam budzi, gdy ze słuchawkami w uszach mam świadomość, że za chwilę kończy się nocna zmiana. W tym tygodniu poranna, więc jakby trochę mniej. Pan Marek z Nowego Targu daje 10 Celsjuszów, opadająca mgła odsłoniła tarty, nie rusza jej najmniejszy powiew wiatru. Będzie pięknie, z dokumentacją fotograficzną. Tak jest. Na liczniku 14 to u pani Eli z Opola meldunek sprzed lustra podczas malunku. Ciężko jakoś tak było wstać dziś, dodaje pani Ela. No, chyba finał Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie też pani Ela oglądała. Emocji nie brakowało. Ciekaw jestem, kto jeszcze oglądał. Może pani Aleksandra z 5C, bo nie, z 5B chyba. Już pod koniec roku szkolnego to już budzikowi też pamięć siada. Na porannym takim spotkaniu dziś kubek w dłoni, dawno wystygłej kawy. No i człowiek niewyspany. Ach, poniedziałek, 14 plusów, a na prawym siedzeniu artystyczny nieład. Ach, tłumaczymy sobie to artyzmem. Trasa Leszno-Wrocław w towarzystwie budzika dziś od pani Aleksandry, też niewyspana. Ciekaw jestem, a może pan Rafał z poszerzonej ekipy stolarza z Bielska Białej też już działa. Może pan Tomek właśnie z tejże ekipy też oglądał finał w hokeju na lodzie. Finał Mistrzostw Świata, niebagatelny. No, ciekaw jestem, kto jeszcze. Gdyby państwo mieli informacje takie niedospane właśnie po tym wczorajszym ważnym wydarzeniu sportowym, proszę dać znać. Redaktorek wytrzymał do końca. Też może dlatego lekko niewyspany. No ale to z zagranicznego kącika. A właśnie, z zagranicznego również, choć jedną nóżką jeszcze w kraju, a drugą już za chwileczkę. Pan Dawid, który jedzie starą dwójką z Poznania do Berlina. 14 stopni i sucho. Udanego tygodnia i byle tej pogodzie się nie dać. Oby, oby. Pana synoptyka też za słowo będziemy trzymać. Give it, I want. chyba najbardziej poruszające nagranie z pożegnalnej płyty The Cranberries in the End, utwór zatytułowany Lost. Jeszcze chwilkę przed piątą, sygnały zagraniczne, jedną nóżką, no tak, o tym już mówiliśmy, pan Sławek. Trasa jest Strzębie-Zdrój, Trzyniec w Czechach, 13 stopni, bez opadów deszczu, droga sucha. Po czesku to byłoby chyba sucha cesta. Sygnał między innymi z Helsinek od pana Artura, się oglądało się, no wiadomo, Mistrzostwo Świata w hokeju na lodzie, no. Słońce, ciepło, przyjemnie, nie, to nie w Finlandii, a w Brisbane, skąd pani Paulina gorąco pozdrawia, 20 stopni przewidywane, to na piątek, no to danego weekendu, jakby nie było. Pan Cezary Jezioro Kortowskie zamienił na północną Norwegię i zaraz rusza na fiord, pewnie z zamiarem złowienia kolejnego halibuta. Pogoda nie dla każdego, 3 stopnie, wieje, pada, no jak to w północnej Norwegii. W Austrii z kolei nawroty wiosny, w Wiedniu 17 stopni o poranku, to pan Stefan, nasz europejski podróżnik z dokumentacją fotograficzną. Ciepło, ale deszczowe, sztade, wita i pozdrawia. To z naszych zachodnich sąsiadów meldunek od pana Henryka, od pana Sebastiana z Fionii Duńskiej. Straszliwe wiatry, odczuwalne 2 stopnie i pada. No i też wyliczanka, że byle do piątku. Byle do piątku, byle do piątku, byle do piątej. Z Krakowa prośba o nawiązanie do dzisiejszej piosenki dnia, tak? Z serialu 40-latek. Panie inżynierze, szczerze, dobrze jest, bo mi śmiga życie to jak zielone przed czerwonym światło. Panie inżynierze, wierzę, że to ma sens. Blaknie tu wszystko, jakby kolorów brakło. Strach by całkiem nie wyblakło. Pablo Paweł w naszej piosence dnia. No i tak nam zaświtał ten 40-latek, że chyba nie możemy sobie odmówić.